En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Forleden faldt jeg over en Berlingske video på Instagram. Den udtrykker noget, som jeg forestiller mig, at utroligt mange unge og knap så unge kvinder kan genkende. Jeg hedder Clara Halvorsen og er 31 år. Jeg kunne godt tænke mig at få frosset mine æg ned. Det Clara taler om kaldes social freezing, som er en betegnelse for det at få ubefrugtede æg frosset ned med henblik på at forlænge eller bevare sin fertile periode. Hvis jeg skal beskrive sådan min situation og min overvejelse omkring social freezing lige nu, så står jeg jo i en situation, jeg har en karriere, jeg er rigtig glad for, jeg har ikke nogen kæreste. Det vil sige, jeg godt ved, at det ikke er inden for de næste par år, at jeg skal have børn. Clara kommer selv til at betale den ret høje pris, det koster at få æggene frosset ned. Men er det rimeligt, når så mange unge kvinder står i samme situation? Burde samfundet ikke betale for det? Det taler jeg med Clara om i dag. Velkommen i Pilestræde. Clara, vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Jamen, jeg hedder Clara Halvorsen, jeg er 31 år og arbejder som chefkonsulent i DI's afdeling for global udvikling og bæredygtighed. Og så er jeg folketingskandidat for Radikale Venstre. Det tror jeg sådan er den korte introduktion. I 2015, der var du 23 år gammel. Hvordan var dit liv dengang? Jamen, i 2015, så tror jeg, at jeg levede mit liv som mange unge studerende. Gjorde det i virkeligheden. Jeg havde lige skiftet kandidat, skulle starte på en master i Global Development på KU. Det var virkelig noget, jeg gerne ville. Så det var klart, det fyldte meget at skulle starte der. Men jeg levede egentlig også sådan et relativt ubekymret liv. Jeg kan ikke huske, om jeg havde en kæreste på det tidspunkt, eller om jeg ikke havde. Men du ved, festede en masse, kunne godt lide at gå i byen, kunne godt lide at hænge med mine venner, havde et studiejob, jeg passede, og et studie, jeg passede, har nok altid været sådan meget ambitiøs, ikke? Mm-hmm. Men det var også en tid, hvor der var meget fest og farver. Hvad drømte du om dengang? Kan du huske det? Jeg ville gerne være diplomat. Det var egentlig sådan mine karriereambitioner startede. Ville gerne udsendes. Havde jo egentlig også valgt, jeg har læst statskundskab som bachelor, men savnede det globale. Det var egentlig det, der fik mig. Både fik mig ind i politik i sin tid, men også virkelig det, jeg kunne mærke, du ved, det der vækker noget ind i mig, det her globale perspektiv. Ja. Og så lige pludselig var der en master, hvor jeg kunne få lov at lave global development, og jeg kunne få lov at tage et halvt år i Sub-Saharan Afrika og komme ud. Og det var virkelig det, der var drømmen. Det er jo stadig lidt det, der er drømmen, ikke? Du vil gerne ud og redde verden. Ja, jeg vil gerne ud og redde verden. Og når du lukkede øjnene, så du dig selv måske på en ambassade et eller andet sted og arbejde for det. Var der eller en del... i FN, ikke, hvis man skulle drømme rigtig stort. Drømte du om at få børn dengang, da du var 23? Nej. Jeg tror, for mig har det her med at få børn altid været en svær overvejelse. Jeg havde en lang periode i min ungdom, nok også da jeg var 23, hvor jeg egentlig var ret overbevist om, at jeg ikke skulle have børn, og det ikke var noget, jeg havde behov for eller lyst til i mit liv, og der var mange andre ting, som fyldte og som var vigtige for mig. Hvorfor havde du ikke lyst til at få børn? Jeg tror, der var mange ting i det, jeg tror. Også når du er 23, hvis det er der tilbage, vi skal, ikke? Det er en stor ting at forestille sig at skulle tage ansvar for et lille menneske, og den her ambition om, hvis man gør det, så tror jeg, for mig har det altid betydet noget, og så skal man fandme også gøre det, undskyld mit sprog, men så skal man også stemple fuldt ind og være den bedste forælder, og give sine børn de bedste muligheder, og kan man leve op til det ansvar i virkeligheden? Det er nok en overvejelse, jeg gik med meget, samtidig med, at jeg også bare rigtig gerne ville have en karriere. Følte du dig alene med det, eller var det sådan i din venindegruppe, eller kan du huske, hvordan det var? det er mange år siden. Jeg tror, jeg husker det sådan, at det var klart var mig, der havde det her sådan stærkeste overvejelser om slet ikke at få børn. Og det er jo også en debat, jeg har taget gennem årene med folk, som har haft svært ved at forstå det, fordi det jo også var en egoistisk beslutning eller en egoistisk overvejelse på en eller anden måde, tror jeg, mange synes i hvert fald. Eller, og det er måske lidt fordomsfuldt, fordi mange af os har en forventning om, ja, at kvinder drømmer om at få børn. Ja, lige præcis. Og grunden til, at jeg lige bed mig fast på 2015, da du var 23 år gammel og gik på Københavns Universitet, det var fordi det år, der satte Københavns Kommune en kampagne i søen. En kampagne, som skulle få unge kvinder som dig til at tænke over fertilitet. Tænke over, at I skal huske nu, I skal også være mødre en dag. Sådan her ser en typisk dansk studerende ud. Fuld fart på studier, udlandsrejser og fester og absolut ingen børn. Det må vente. Og det får fødselstallet til at gå den modsatte vej. Der bliver færre og færre nyfødte danskere. Det får nu to ministerier og Københavns Kommune til at blande sig i noget, som myndigheder normalt ikke blander sig i, nemlig hvornår vi får børn. Der var store reklamer i bybilledet. Man så billeder af hønseæg. Altså helt almindelige hønseæg. Og så stod der med store bogstaver henover. Har du talt din æg i dag? Kan du huske, hvad 23-årige Clara synes, da hun kom cyklende og så de reklamer? Det er sjovt, du nævner det. Det er jo sjovt med minder. Hvad husker man? Hvad husker man ikke? Og den reklame har bidt sig meget fast i mig. Jeg husker, jeg har læst på Kommunehospitalet, som ligger i Indre København, og der var sådan et stort reklamebanner, jeg har altid boet på Vesterbro, som kommet cyklende nedad. Mm-hmm. Ved den her plakat var den lilla måske. Jeg husker i hvert fald, det er sådan meget klar farve, og jeg kommer cyklende, og så står der bare, har du talt din æg i dag? Og jeg er sådan, nej. Hvordan kan man egentlig gøre det? Ja. Er det noget, jeg burde have gjort? Eller sådan. Og alligevel også sådan, hold nu op, hvor er det offensivt? Og hvor er det sådan, jeg tror sådan, det vækker også sådan en eller anden sådan ligestillingsvrede i mig, sådan, okay, så er det mit ansvar. Har jeg talt mine æg i dag, som om, at jeg skal skylde samfundet og bidrage med nogle børn, ikke? Blev du vred over kampagnen? Jeg tror ikke, jeg var sådan op på barrikaderne vred, men det vækkede et eller andet i mig, den her sådan, så enormt offensivt, og det var en enorm privat kampagne. Det var en kampagne, der gik ind i danskernes soveværelse, ikke, på en eller anden måde. Og synes jeg på en ikke særlig fin måde sat fertilitet til debat. Fordi det er også derfor, jeg har delt min historie. Det er, fordi jeg synes, det er vigtigt at snakke om fertilitet. Men jeg synes bare, man kan gøre det på mange måder. Og jeg synes, har du talt din æg i dag? Det er enormt anklagende over for unge kvinder. Men 23-årige Clara, som jo ikke engang vidste, om hun ville have børn, måske faktisk inderst inden slet ikke drømte om at få børn, kunne vel være ligeglad? Ja, det kunne man nok, men det er man jo nok alligevel ikke, fordi det vækker jo en eller anden frygt i en, eller refleksion i en, ikke? Og måske var det lige præcis det, kommunen gerne ville. Ja. Vil gerne have dig til at tænke over det som 23-årig kvinde. Det, der så også stod på den plakat, var jo det åbenlyse, altså det statistisk åbenlyse. Din chance for at blive mor er dobbelt så stor, når du er 25, som når du er 35. Ja. Så det var vel egentlig bare et vink, altså et hallo, unge kvinder, gang i karrieren, gang i jeres uddannelse, husk lige på det her. Det er faktisk vigtigt, det her. Ja. Det var vel det, der var budskabet? Det var det helt sikkert. Jeg synes ikke, det var det rigtige reklamegreb. Det var sådan lidt pegen fingre. Har du husket at tjekke din fertilitet? Du har et ansvar for at få børn tidligere. Skal du ikke i gang nu? Og så står man der, du ved, i fredagsbaren på universitetet og tænker, med hvem? Ja. Altså. Kampagnen vækkede ikke din lyst til at få børn? Nej, det gør den sgu ikke. Hvad vækkede din lyst til at få børn? Altså, jeg var jo egentlig ret gammel, før at jeg ændrede holdning til, om jeg skulle have børn eller ej. Og det, der vækkede min lyst til at få børn, det var jo, at jeg var i et længere forhold med en mand, der havde et barn. Og det ændrede noget i mig. Det i kombi med også at blive ældre og se mine venner få børn. Hvor gammel var du? Jeg har været... Det er jo nok nogle år siden, 28-29. Og hvorfor du siger, at din lyst til at få børn blev vækket der, din kæreste, som havde et barn, den situation, hvor du var i det forhold, vækkede den lyst, hvorfor fik du så ikke børn? Fordi tiden ikke var til det på det tidspunkt, og det var også et forhold, der ikke holdt, kan man sige. Så på den måde, det er jo også det, der er udfordring, ikke? At det skal gå op på mange forskellige planer. I dag er du 31. Hvad er status på dig i dag i forhold til det med børn? Jamen, jeg er 31, og jeg tror, jeg tilhører den der hvad man kalder det, sådan unge storby-single-kvinder. 31 har et job, jeg er rigtig glad for, arbejder meget, bruger meget tid med mine venner og min familie. Jeg er jo single og er jo ikke tæt på at få børn. Ved jeg, at jeg gerne vil have dem, hvis jeg finder den rette at få dem med. Men er også meget afklaret om, at jeg ikke skal have dem selv. Hvordan har du det med, at du ikke er blevet mor endnu? Det har jeg det egentlig fint med. For jeg tror egentlig ikke, jeg er ikke et sted, hvor jeg drømmer om at have børn lige nu heller. Jeg har ikke kunne se det for mig. Selvfølgelig er det da jo klart, der er jo nok også sådan en flokmentalitet i sådan, når alle de andre gør det, så skal man ligesom også, skal man så også være med, ikke? Mm. Men jeg lever også et liv, hvor det der med at få børn, så skulle have dem, nu skulle jeg have dem alene. Og det har jeg bare ingen lyst til. Jeg har så vanvittig stor respekt for folk, der får børn alene. Jeg synes, det er så sejt, at det må være så hårdt arbejde, men det er bare aldrig en ambition, jeg selv har haft. Mm. Så du siger, at du er endnu ikke det sted, hvor du gerne vil have børn. Hvordan ser det sted ud for dig, hvor du gerne vil have børn? Jamen, jeg tror, hvis jeg skal have børn på et tidspunkt, så vil jeg skal have dem sammen med den rigtige person. Og hvis den rigtige person ikke dukker op, så skal jeg ikke have børn. Og der er jo kvinder, der også tænker anderledes. Ja. Der er jo kvinder, der siger, prøv at høre, jeg er 31. Der er ikke lige ham fyren i sigte, som er oplagt at få børn sammen med. Men mit ønske om at få barn er så stærkt, min drøm om det er så stærk, at jeg vælger altså at gøre det selv. Men sådan har du det ikke? Nej. Tror du vil kunne få det sådan på et tidspunkt? Nej. Det er jeg egentlig ret overbevist om, altså. Og han er der ikke lige nu i dit liv. Så hvad vælger du at gøre nu? Jamen, jeg har jo taget en beslutning om, at jeg gerne vil have frosset nogle af mine æg ned. Det, man kalder social freezing. Simpelthen, fordi det for mig er en form for forsikring om, at hvis jeg kommer til et punkt, hvor jeg skal have børn, og det bliver svært naturligt, så har jeg en eller anden form for, altså har nogle æg på frys, så har jeg tegnet en forsikring, som måske kan bruges. Fortæl mig om den beslutning. Hvornår, hvordan besluttede du dig for, at du skal have nedfrosset æg? Jamen, jeg tror det seneste år har fertilitet jo fyldt noget mere for mig. Altså det biologiske ur, eller? Nej, men jo også kvæg. Jeg tror, jeg er meget logisk anlagt, ikke? Altså, jeg kan godt lide fakta og tal, og jeg ved jo godt, hvad vej ens fertilitet går, når man fylder 30, og det er sådan rimelig solidt nedad. Altså tilbage til det der fra kampagnen, har du talt dine æg, ikke? Altså, jeg ved godt, at mine betingelser for at få børn bliver dårligere og dårligere og dårligere, og hvis jeg står i en situation, hvor jeg ikke kan få dem om 5 år, så er kvaliteten af mine æg også dårligere. Og hvordan imødekommer man det? Jamen, det kan man jo blandt andet gøre ved at få frosset nogle æg ned nu, så man har dem. Så hvad skal der ske nu? Jamen, for det første skal jeg jo spare op til den her behandling, som er relativt dyr. Det koster mellem 26.000 og 30.000 bare at starte op på et forløb. Og det er jo klart, det er jo en udskrivning, ikke? Så kommer man ind på en privat klinik, har en samtale, bliver scannet, og så er det jo en hormonbehandling, der starter derfra, og som starter, når ens menstruation starter i virkeligheden. Hvor længe skal man gå og stikke sig med de der hormonsprøjter? Og jeg mener, det er sådan noget, er det ikke sådan noget 8-10 dage, lidt afhængig af, hvor hurtigt æggene vokser, alle sådan nogle ting. Altså i den cyklus, ja, den menstruationscyklus, man er i gang med. Ja. Når man har taget hormonsprøjterne i en periode, og man har fået æggene til at modnes, altså flere æg, end der normalt vil modnes i en cyklus, hvad sker der så? Jamen, så kommer man jo ind på klinikken, så er det jo et kirurgisk indgreb, hvor man får noget bedøvelse, og æggene så bliver taget ud, kan man sige sådan lidt forsimplet, ikke? Og så bliver lagt på frys. Og så får man besked, tror jeg, et par timer efter, hvor mange af de her æg, der ligesom er funktionsdygtige. Og hvad er normalt? Altså, hvor mange æg tager man normalt ud, ved du det? Nej, jeg tror, det er meget forskelligt. Det er jo også, tror jeg også, det der kan være udfordringen med social freezing, eller generelt med ægudtagning, at nogen har flere æg, nogen har måske meget få æg, og vil have behov for at få en behandling til at skulle gennemgå det hele en ekstra gang. Så du sparer op til at få lavet behandlingen én gang? Ja. Hvad så? Altså, så kan det være, der måske er 1-2 æg, der kan fryses ned. Det ved man jo ikke. Er det så nok, eller hvordan? Det tror jeg, det er for mig lige nu. Ja. Det kan være, det ændrer sig i takt med, at jeg bliver ældre. Mit liv ændrer sig. Jeg tror, lige nu er det for mig sådan lidt ligesom at tegne en eller anden form for forsikring og sige, så ligger der i hvert fald nogen æg. Mm-hmm. Det kan også være, at det aldrig bliver aktuelt at bruge dem. Så lige nu har jeg sat mig for, at jeg skal have en enkel behandling. Men det er klart, kommer der måske kun et æg, kommer der ikke nogen æg, går det helt galt, så er jeg jo nødt til at overveje, om jeg skal have hele behandlingen en gang til, ikke hele processen en gang til. Det æg, eller de æg, der ligger i fryseren, altså hvor godt virker det, hvis du en dag vælger at sige, jeg vil bruge det æg til at blive gravid med. Ved man noget om, hvor godt det så virker? Det er jo, der er jo sådan lidt forskellige statistikker. Altså det, man ved, er jo, at jo yngre man er, når man får taget ægene ud, jo mere succes er der med en eventuel fertilitetsbehandling senere. Det er jo det, hele den her diskussion kommer af. Mm-hmm. Det er i stedet for, lad os sige, at jeg om 5 år står med en partner, vi gerne vil have børn, det er svært for os. Vi starter i fertilitetsbehandling, så er kvaliteten af mine æg alt andet end lige. Der er både færre æg, mm-hmm. og de er dårligere kvalitet. Hvis man så kan tage et æg, som er 5 år yngre, fra da jeg var 31, så er mine muligheder bedre. Jeg kan ikke lige huske tallene. Men det er simpelthen rettidig omhu. Ja, eller en form for forsikring. Ikke? Man kan forsikre sig mod alt muligt andet. Altså, det er jo, jeg håber jo også et eller andet sted, at jeg ikke får behov for de her æg. Men hvis jeg gør, så har jeg givet mig selv de bedste muligheder i fremtiden. Nogen, der hører det her, vil måske tænke, hun er 31 år. Hun er veluddannet. Hun har et velbetalt job. Hun har karrieren på sporet. Hvorfor prøver hun ikke bare nu at finde en at få børn med? Ja, det tror jeg sådan, det er det klassiske argument. Det er også noget, en forælder spørger en om. Ikke? Nå, skal du ikke finde dig en sød kæreste? Har du ikke en sød kæreste? Eller sådan. Ja. Nu er du jo ikke på det københavnske datingmarked, men det er sådan relativt... Der er relativt, hvad hedder det? Hvordan siger man på en god måde? Der er langt mellem fiskene. Der er langt mellem fiskene, ja. Og jeg tror bare sådan, altså jeg er jo ikke den eneste nogen 31-årig kvinde med en karriere, som gerne vil have en kæreste, gerne vil stifte familie på et tidspunkt. Men det er jo ikke sådan, at jeg kan gå ned i en butik og så sige, en af dem, og så kan jeg få en kæreste, og så kører det på sporet. Altså jeg har bare ikke mødt nogen, og jeg tror simpelthen ikke, jeg er den eneste. Men du kunne jo også vælge, det vil du så ikke, men nogen vil også tænke, prøv at høre, hun er 31 år. Hvis hun har så brændende et ønske om at blive mor, så må hun skulle en dag købe noget donorsæd og blive insemineret. Altså hvis det er så stort et ønske. Men der vil jeg jo gerne anfægte din pointe, fordi jeg har ikke noget brændende ønske om at blive mor lige nu. Nej, men den men dag, du jeg får vil det. Måske gerne, det er jo ikke sikkert. Jeg tror ikke nødvendigvis, jeg kommer til at få. Jeg har aldrig haft det der brændende ønske om at blive mor. Mm. Jeg vil gerne, tror jeg på sigt, hvis jeg møder den rigtige, have en familie. Og så kan det være, at det bliver aktuelt. Kan det blive aktuelt at sætte de her æg i brug. Jeg tror, man er nødt til at sige, at verden har ændret sig. Familiemønstre har ændret sig. Den måde, vi gør karriere på, har ændret sig. Både som mænd, men også som kvinder. Og det er ikke, ligesom det var for 50 år siden, eller 60 år siden, du ved, kernefamilien. Og derfor er vi også nødt til at snakke om fertilitet, og det at få børn på en ny måde. Det er også derfor, jeg startede den her debat, at der er også bare flere og flere, der får svært ved at få børn. Og det er enten, fordi de får dem sent, eller fordi de har udfordringer, eller er et dårligt match. Mm. Skal vi ikke give alle muligheden for at få de børn, de drømmer om? Men klart, det er bare, fordi der er en stor samfundsdiskussion, der står på det her emne. Og nogen vil mene, du har fuldstændig ret i din analyse af, eller de fleste vil mene, at du har ret i din analyse af, hvordan samfundet har flyttet sig. Mm. Jeg tror bare, nogen vil sige, det er ikke den vej, vi skal ændre på det, som du gør. Hvis der er et clinch mellem karriere og børn, så er det altså ikke vores biologi, vi skal ændre på, eller udsætte, eller lægge i fryseren. Så må det skulle være vores karriere, eller vores øvrige livsvalg, som vi ændrer på, sådan så vores krop faktisk kan følge med. Ja, og det argument har jeg også med. Jeg tror bare, jeg synes helt grundlæggende, og det er jo min holdning, at man skal få børn, når man har lyst til det. Når det passer ind i ens liv. Når man har mødt den, man gerne vil have børn med, eller besluttet sig for at få dem alene, mm-hmm. at man må også bare erkende, at verden bare har ændret sig, og at det at kunne få børn på det rigtige tidspunkt, Det synes jeg, man skal have lov til i virkeligheden. Og det er jo mit modargument til, at jeg bør følge min natur. Men der er alle mulige andre steder, hvor man gerne vil tæmme naturen. Ikke? Mm-hmm. Skal man så binde alle, for at sætte det på sådan, alle 25-årige kvinder til at få børn, uagtet om det passer i deres liv, eller om det nødvendigvis har mødt den rigtige? Klar, du fortalte før, at det koster op mod 30.000 kroner. Det går du at spare op til nu, så du har råd til at betale det. Hvad synes du om, at du selv skal betale for det? Jeg har det lidt... jeg tror, jeg har sådan lidt dobbelt med det, fordi jeg egentlig kan se det fra begge perspektiver. Det er også noget, jeg har snakket om med mine venner. På den ene side, så synes jeg, at jamen, jeg skal selv betale for det, fordi det er et valg, jeg selv har taget. Det er min egen fertilitet. Det er en sundhedsydelse, som jeg køber i sundhedssystemet, så selvfølgelig skal jeg selv betale for den. Den anden del af mig står meget på at sige, okay, hvis jeg skal tælle min æg, hvis samfundet gerne vil have, at vi får børn, bidrager til befolkningstilvæksten, hvis man kan se statistisk, at det bliver sværere og sværere, jo ældre man som kvinde bliver, skal man så på en eller anden måde give et eller andet tilskud til, at man kan få de her æg frosset ned, så ens chancer for at kunne få børn senere hen er alt andet lige er bedre. Måske bliver det også nemmere at komme igennem en fertilitetsbehandling, fordi de æg, man har liggende, er bedre kvalitet, hvilket så igen potentielt også vil spare samfundet nogle penge. Så det er et dilemma, du forstår begge sider. Hvis jeg skulle prøve at lokke en position ud af dig, synes du så, at samfundet skal yde tilskud eller ikke yde tilskud? Jeg tror, jeg hellere til, altså det var spændende, at man skulle kigge på en eller anden tilskudsmodel. Så du måske ikke skulle betale alle 30.000 selv? Men der var en eller anden form for tilskud fra staten. Okay, så nu placerer dig i den boks, der hedder, at du synes, samfundet skal betale tilskud til kvinder, som gerne vil have frosset deres æg ned. Ja, jeg heller i hvert fald den vej. Ja. Det, jeg tænker derover, det er, at du og andre kvinder i den situation kommer jo ikke til samfundet og siger, jeg vil gerne være gravid, hjælp mig. Altså, det her er jo ikke akut. Du kommer til samfundet og siger, jeg vil gerne have, at I hjælper mig med at betale, for at jeg kan fryse æg ned for en sikkerheds skyld. Fordi, er det en rimelig måde at bruge skattekroner på? Jeg vil bare sige, det er jo ikke et nemt indgreb at få frosset sine æg ned. Altså, det vil jeg bare lige slå fast. Den er med på. Det er jo ikke noget, man bare lige gør. Mm-mm. Så tror jeg, hvis man gør det her, hvis man får lagt sine æg på frys, som jeg gerne vil, så er det jo, fordi man har en ambition om at få børn på sigt. Men igen er det jo ønsketænkning, groft sagt, for du ved ikke, om du kommer i den situation, hvor du gerne vil have et barn. Samfundet yder allerede støtte til par, som gerne vil være gravide. Hvis ikke du kan være gravid, hvis du kommer til din læge, siger, vi har prøvet et stykke tid, vi kan altså ikke blive gravid, jamen så bliver du henvist til fertilitetsbehandling. Så betaler samfundet, vi vil gerne støtte op om med skattekroner, at folk har mulighed for at blive gravide. Men der er alligevel et skridt længere at sige, at vi skal også bruge skattekroner på, at kvinder kan fryse deres æg ned selv. Men tænk på, Allan, lige at når du kommer dertil, hvis man så havde nogle æg, som måske virkede i første forsøg, at man ikke som 36-årig skulle igennem det her opslidende hormonbehandling i en situation, hvor man i forvejen er presset, fordi man brændende ønsker sig at få nogle børn, så skal man gennemgå en hård hormonbehandling, også et relativt stort indgreb for at få de her æg taget ud. De vil være dårligere kvalitet, end de var for 5 år siden, 7 år siden. Mm-hmm. Der er en mindre chance for, at de virker. Der er en større chance for, at samfundet skal betale for et andet forsøg. Eller et tredje forsøg. Altså, kan du følge mig? Så det er igen, det er rettidig omhu. Det er rettidig omhu. Mm-hmm. Det tror jeg, det er meget sådan, jeg ser det i virkeligheden. Du er folketingskandidat for Radikale Venstre. Ja. Hvis du kommer i Folketinget, vil du så kæmpe for, at samfundet skal betale tilskud til, at unge kvinder får frosset æg ned? det er et godt spørgsmål. Ja, det tror jeg, jeg vil. Jeg synes i hvert fald, det jeg godt kunne tænke mig, det er, at vi som samfund får en diskussion om fertilitet i det hele taget, og om at måske skal lovgivningen, altså nu rykkede det sig med den her 5-årsregel, ikke? Mm. Det også rykkede sig fra, at sådan kunne befrugtede æg, skulle de destrueres, ikke? Sige, okay, hvordan er hele vores fertilitetssystem af mangel på et bedre ord skruet sammen? Passer det til den tid, vi lever i? Passer det til den måde, folk stifter familie på? Og når du siger det på den måde, så er det jo fordi, du mener, at det gør det ikke. Ellers vil du ikke rejse debatten. Lad os sige, du kæmper for det her i Folketinget. Lad os sige, du får det gennemført. Altså, at der faktisk bliver ydet tilskud til, at kvinder selv kan få taget deres æg ud, også selvom de ikke står i en situation, hvor de skal være gravide. Tror du alt andet lige så ikke, at der er en risiko for, at kvinder venter endnu længere med at gå i gang med at få børn? Altså, det er jo ikke en garanti. Det tror jeg også er vigtigt for mig at sige. Jeg ved jo godt, at det her det ikke er en garanti for, at jeg kan få børn. Jeg ved, at det giver mig bedre muligheden, når jeg får æggene taget ud, hvis jeg får æggene taget ud, når jeg er 36. Men jeg ved alt andet lige, at hvis jeg kommer dertil, hvor jeg er skal i fertilitetsbehandling, så bliver det sværere og sværere med årene at blive gravid og få børnene. Jeg tror egentlig på, at ja, måske er der nogen, der vil vente længere. Man ved det jo ikke, men jeg tror også, at der er mange, der jo får børn, når det passer ind, eller når de møder nogen, ikke? Og det er jo det handler om for mig. Clara Halvorsen, tak fordi du kom i Pilestræde. Tak fordi I ville have mig forbi. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Josefine Maria Hansen, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Husk, at vi har et spændende interview til dig hver mandag her i juli. Til august er vi tilbage for fuld kraft. God sommer. Vi høres ved. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.